ठीक है। तो यहाँ से होगा फिर कालस्य परिमाणार्थम ब्राह्मण ब्राह्मा होरास्तादयः। शुरू करें हाँ पहले मंत्र पाठ पहले। तो कालस्य परिमाणार्थम ब्राह्मा होरात्रादयः सुगम बोधार्था संज्ञा क्रियन्ते संज्ञाः क्रियन्ते। कालस्य परिमाणार्थं ब्राह्मा होरात्रादयः ब्राह्मा होरात्रादयः सुगम बोधार्थाः संज्ञाः क्रियन्ते। अकारान्त नपुंसकलिंग पुंलिंग पुंलिंग कालशब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन। परिमाणार्थम अकारांत नपुंसकलिंग परिमाणार्थ शब्द। अव्यय पद है ये, अच्छा अव्यय पद है। परिमाणार्थम अव्यय पद है ना। अच्छा ब्राह्मा होरात्रादयः इकारांत पुंलिंग ब्राह्मा होरात्रादि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन मूर्लिंग ऐसे पुंलिंग। पुंलिंग सुगम बोधार्थाः अकारांत पुंलिंग सुगम बोधार्थ शब्द प्रथम विभक्ति बहुवचन। संज्ञा अकारांत पुंलिंग संज्ञा तो हाँ आकारांत पुंलिंग है। अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। क्रियन्ते क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन आत्मनेपद। क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, ये पैसिव वॉइस है बेटा। और तिलावत वो काल के परि नो काल से वही होगा ना। काल से परिमार्थार्थम ब्राह्म होरात्रा दयः सुगम बोधार्था संज्ञा क्रियते। सुगम बोधार्था विशेषण है ब्रह्म ब्राह्मण हो रात्रादय का। संज्ञा संज्ञा तो योग ना ब्राह्मण का संज्ञा क्रियंत है, ब्राह्मण क्या होता विशेष है। है। हाँ, सुगम बोधार्था ब्राह्मा होरात्रादयः संज्ञा क्रियते कालस्य परिमाणार्थम्। कालस्य परिमाणार्थम्। क्रियंती का क्या अर्थ है? क्रियन्ते मन किए जाते हैं, किए जाते, ओके ओके, तब बात तो यही हुआ ना जी, किए जाते हैं, नहीं बट किए क्रियन्ते गए तो हैं, यहाँ पर इस रूप में है, किए किए गए, जाते किए हैं, मया जाते, क्रियन्ते अस्मै विद्धि क्रियन्ते कालज्ञ, माने कालज्ञ ही क्रियन्ते। पर ये तो लट लकार है ना, क्रियन्ते तो लट लकार आत्मनेपद है, पैसिव वॉइस। किए जाते हैं कि कर रहे। नहीं, माया पठ्यते का क्या अर्थ हुआ? मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो तो किया जा वर्तमान रहा है, कार्यानि क्रियन्ते का मतलब क्या हुआ? काम किए जा रहे हैं, काम में हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा कार्य किए जाते हैं। जाते हैं। जैसे मया पठ्यते मैंने मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, तो बहु मया पाठा पठ्यन्ते, मेरे द्वारा पाठ पढ़े जाते हैं, तो मया कार्या क्रियन्ते, क्या हो जाएगा? कार्याणि क्रियन्ते, मेरे द्वारा कार्य किए की जाते जाते हैं। हैं, ऐसा हो जाएगा ना जी। तो यहाँ पे माया माया का ये हो गया, जो है असम जनई माने क्रियन्ते। विद्वत भी या कालज्ञ ही, क्या हो जाएगा जी? कालज्ञ हो जय जाएगा, ही। कालज्ञों के द्वारा, काल के जो जानने वाले हैं उनके द्वारा काल की संज्ञा परि काल जाते हैं, माने किए गए हैं, भाव ये है। काल के परिमाण के लिए, परिमाण के लिए, काल के परिमाण परिमाण के के लिए, लिए हाँ, परिमाण के ब्रह्म ब्राह्म कालज्जो ने के द्वारा सुगम बोधार्थ सुगम बोध का वाले नहीं ब्राह्मोरात्र आदि संज्ञा बनाए गए हैं, किए गए हैं। क्रियंते बने बनाए गए हैं, ठीक आपने लिख बताया, किए गए हैं, किए जाते हैं, बनाए गए हैं, ठीक है, बनाए गए हैं। सुगम बोध अर्थ, अर्थ का अर्थ है कि सुगम है ज्ञान प्रयोजन जिसका, बहुवरी समास, सुगम है ज्ञान प्रयोग। सुगम बोध प्रयोजनम यस्य मने ये शाम सुगमः बोधः मने ज्ञानम प्रयोजनम ये शाम अर्थ मने प्रयोजन, जिनका हाँ, प्रयोजन सरलता पूर्वक ज्ञान करना देना है, है। बोध करना है, तो ब्राह्म अहोरात्र इत्यादि जो भी संज्ञा है। अब जैसे मान लीजिए संडे मंडे ट्यूजडे शनि, ये सब जो कुछ भी संज्ञा है, ऐसे ही ब्राह्म है, मतलब ब्राह्म हो गया, दिन हो गया, रात हो गया, फिर जो कलयुग हो गया, द्वापर हो गया, त्रेता हो गया, इत्यादि जो कुछ भी ये नाम है, नाम है ना जी, ये तो इसका प्रयोजन क्या है? काल को हम सही रूप में जान जाए, जाने इसके लिए और काल के परिमाण को जाने। मतलब काल के परिमाण को जानने के लिए, कि भाई काल कितना है, काल का परिमाण कितना है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष काल का परिमाण है, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष काल का जो परिमाण है, सृष्टि के काल का जो परिमाण है, इसको हम कैसे जान सकते हैं? यदि ब्रह्म दिन ब्रह्म दिन ब्रह्म रात्रि कलयुग द्वापर त्रेता इत्यादि जो न किया जाए, तो कैसे समझ सकते हैं कि इसके हो गए? तो ये भी जो ब्रह्म दिन, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा के रात्रि का मतलब है कि जो है, ये पौराणिक लोग जो समझता है ना, अभी ब्रह्म के दिन, ब्रह्मा का दिन चल रहा है, मतलब कि ब्रह्मा जी अभी जो है ना जगे हुए, जो सृष्टि के आदि में जो ब्रह्मा हुए हैं, ब्रह्मा ऋषि, ऐसा जो है ना बेतु का जो अर्थ करते हैं वो नहीं। यहाँ पर ब्रह्म तो परमात्मा का अर्थ है, परमात्मा, और ये आलंकारिक वर्णन है। क्या है जी? आलंकारिक, पीछे भी बताया हुआ हूँ, इस चीज को समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि वेद में आया है कि बोल रहे हैं कि यस्य भूमि प्रमा, यस्य भूमि प्रमाण तरिक्षमोतु धरम दिवम यक्र मूर्धानम तस्मय ज्येष्ठाय ब्रह्म निर्म, ऐसा है। तो इसका अर्थ है कि जिस का ये जो भूमि जो है प्रमा, यथार्थ ज्ञान का साधन भूमि, पैर के तुल्य है। अंतरिक्षम उतो द्वरम, तुल्य तो मैं अपने तरफ से जोड़ रहा हूं, परंतु यह कि शब्दार्थ है कि जिसका प्रमा भूमि, यथार्थ ज्ञान का साधन भूमि पैर है, और जिसका अंतरिक्ष पेट है, और दिवम यह चक्र मूर्धानम, और इस चक्र में, इस सृष्टि में, चक्र माने सृष्टि, और इस सृष्टि में दिव जिसका सिर है, उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता, ऐसा है वेद में मंत्र, अथर्वेद का मंत्र। तो अब बताइए आप कि यहां पर कहा है कि दिवम यश चक्रे मूर्धानम, चक्रे बने सृष्टौ, सृष्टि में जिसका पैर जो है पृथ्वी है, माने परमात्मा का पैर पृथ्वी है, ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ जी? पैर को पृथ्वी माना है, द्युलोक को सिर माना है, अंतरिक्ष को पेट माना है, सूर्य और चंद्रमा को आंख माना है परमात्मा का। तो रूप का अलंकार है कि परमात्मा का ये रूप ही तुम्हें देखना है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें परमात्मा के रूप ही देना है, तो पूरे ब्रह्मांड को ही रूप क्यों नहीं देते? एक मूर्ति बना देना परमात्मा का, ये कितनी नहासी की। परमात्मा का माने यदि मान लीजिए ना कि कोई कोई यदि राजा को एक भिखारी के रूप में पेश कर देना, ये राजा का अपमान है कि राजा का सम्मान है? अपमान है, बोलिए, अपमान है। ऐसे ही इतना पूरा ब्रह्मांड को जिसने बनाया है उसको एक छोटे से रूप में पेश कर देना, परमात्मा का अपमान है कि सम्मान है? अपमान। उस दृष्टि को देखो, मने देखना ही है तुम्हें परमात्मा के स्वरूप को, तो इसको देखो ना, क्या बोलते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को ही देखो ना। परमात्मा का ये पूरा ब्रह्मांड ही परमात्मा का स्वरूप है, तो वो रूप का अलंकार। तो क्या कहते हैं जी? रूप का अलंकार, पैर के समान है, सूर्य चंद्रमा आंख के समान है, ऐसे कर। तो यहां पर भी रूपक है कि ब्रह्मा के ये दीन है, माने परमात्मा का ये दीन है। मानो कि परम ये जो सृष्टि जब तक चलेगी, जैसे हम दीन में काम करते हैं, दीन में जैसे हमारा दीन है, दीन काम करने के लिए होता है, रात सोने के लिए होता है, ऐसे ही मानो कि परमात्मा का जो श्राद्ध और 32 करोड़ वर्ष है, ये सृष्टि ये दीन है, और इतने ही जब प्रलय हो जाएगा तो राम मानो उसमें मानो कि भगवान सोता है, सोता थोड़े है। वो एक अलंकारिक वर्ण ये करें कि कालस परिमाणार्थम संज्ञा क्रियन्ते, काल के परिमाण के लिए संज्ञा किए गए हैं, बनाए गए हुए हैं। क्या किस लिए? सुगम बोधार्थ ब्रह्म, मने ब्रह्म अहोरात्रादि जो संज्ञा है, नाम है, काल के परिमाण के लिए। क्यों? सरलता पूर्वक बोध हो जाए, क्योंकि इसका प्रयोजन इतना ही है कि बस ब्रह्म अहोरात्र कलयुग द्वापर त्रेता इत्यादि जो कुछ भी नाम दिए गए हैं, मनु इत्यादि जो नाम दिए, मनमंत्र इत्यादि जो नाम दिए गए हैं, ये केवल मात्र जो है काल के परिमाण के सरलता पूर्वक ज्ञान हो जाए, इसके लिए। समझ गए जी? जी प्रतीक जी। हाँ समझ गया। हाँ, तो कालस्य परिमाणार्थम ब्राह्मण ब्राह्मा हो रात्रा दे यहाँ संज्ञा के अंतर सुगम बोधार्था ब्राह्म हो रात्रा का एक कीजिएगा कि काल के परिमाण के लिए ब्राह्म अहोरात्र आदि संज्ञा सरलता पूर्वक बोध हो जाए इसके लिए किए जाते हैं। शब्दार्थ हुआ सरलता पूर्वक बोध है प्रयोजन जिस ब्राह्म महोरात्र इत्यादि का, वे काल के परिमाण के लिए किए जाते, समझ गए। या सुगम बोध प्रयोजन वाला ब्राह्म अहोरात्र इत्यादि संज्ञाएं काल के परिमाण के लिए बनाए गए हैं, है। समझ गए जी। आगे चलो। यतः सहजतया जगद उत्पत्ति प्रलय यो वर्षाणाम वेदोत्पत्तेश्च परिगणनम भवेत। हेतु दिया कि ऐसा क्यों किया गया है, ब्राह्म अहोरात्र इत्यादि जो है संज्ञा काल के परिमाण के लिए सुगम सरलता पूर्वक बोध के लिए जो संज्ञा किए गए हैं, काल के परिमाण के लिए सरलता पूर्वक बोध प्रयोजन है जिस ब्राह्म अहोरात्र आदि का वो बनाए गए हैं, क्यों किए गए हैं, तो उसका हेतु आगे दिया। यतः सहजतया जगद उत्पत्ति प्रलय यो हो वर्षाणाम वेद उत्पत्ते है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यो दिया है, प्रलय यो हो, नहीं प्रलय यो करेक्ट है, प्रलय यो ठीक है, प्रलय यो हो, हाँ प्रलय यो हो, प्रलय यो वर्षाणाम वेद वेद वेदोत्पत्ते है च परिगणनम भवेत। यतः अव्यय सहजतया आकारान स्त्रीलिंग सहजता शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन जगद उत्पत्ति प्रलय यो हो जगत उत्पत्ति आकारांत पुमलिंग प्रलय शब्द है नपुंसक लिंग है ना, अच्छा पुमलिंग है पता नहीं मुझे, प्रलय प्रलयम प्रलय प्रलय पुमलिंग करके देखिए, जगत उत्पत्ति प्रलय शब्द पुमलिंग प्रलय शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन वर्षाणाम अकारांत नपुंसक लिंग वर्ष शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन वेदोत्पत्ते है इकारांत पुमलिंग वेद अच्छा इकारांत स्त्रीलिंग वेदोत्पत्ति शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन च अव्यय परिगणनम अकारांत नपुंसक लिंग परिगणन शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन भवेत भू धातु लिंग लकार विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन तो इसका तो अन्वय ऐसे ही है, हाँ अन्वय ऐसे ही है। यतः इसलिए कि इसलिए कि सहज सहजता से यतः माने इसलिए कि जिससे जिससे जिससे ओके जिससे हेतु अर्थ में है जिससे जिससे सहजता सहजता से जगत के उत्पत्ति और प्रलय के वर्षों के का वर्षों का और वेदों के उत्पत्ति का परिगणना हो सके हो परिगणन हो सके गिनती हो सके जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कितने वर्ष हैं इनका परिगणन यदि करना हो और वेद की उत्पत्ति का परिगणन करना हो परिगणना वो दोनों के लिए है परिगणना वेद उत्पत्ति और जगत उत्पत्ति प्रलय वर्ष दोनों के लिए परिगणन मतलब जगत की उत्पत्ति और प्रलय के वर्ष कितने हैं उनका और वेदोत्पत्ति के इन दोनों के यदि वेदोत्पत्ति जगत उत्पत्ति और प्रलय के वर्षों का परिगणन हो सके और वेद उत्पत्ति का परिगणन हो सके सरलता पूर्वक जिससे जिस हेतु से इसीलिए जो है ये काल के परिमाण के लिए ब्राह्म अहोरात्र इत्यादि संज्ञा किए गए हैं। समझ गया जी? जी मन्वंतर पर्यावृत्तौ सृष्टेर नैमित्तिक गुणानामपि पर्यावर्तनम किंचित किंचत भवत्यतो मन्वंतर संज्ञा क्रियते। मन्वंतर पर्यावृत्तौ सृष्टेः नैमित्तिक गुणानाम अपि पर्यावर्तनम किंचित किंचित भवत्यतः किंचित किंचित भवति अतः मन्वंतर संज्ञा क्रियते। अच्छा मन्वंतर पर्यावृत्तौ शब्द मन तो मन्वंतर पर्यावृत्ति इकारांत स्त्रीलिंग मन्वंतर पर्यावृत्ति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन सृष्टे हे इकारांत स्त्रीलिंग सृष्टि शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन नैमित्तिक गुण नैमित्तिक गुणानाम अकारांत पुमलिंग नैमित्तिक गुण शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। पुमलिंग है कि नपुंसक लिंग है? पुमलिंग है, गुण शब्द पुमलिंग। पर्यावर्तनम अपि अव्यय पद। अच्छा अव्यय पद है। अपि अपि अपि हाँ अपि है ना। अपि अव्यय पद पर्यावर्तनम अकारांत नपुंसक लिंग पर्यावर्तन शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। किंचित अव्यय किंचित अव्यय भवति भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अतः अव्यय मन्वंतर संज्ञा आकारान स्त्रीलिंग मन्वंतर संज्ञा शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। क्रियते प्रथम विभक्ति एक वचन क्रियते क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद। प्रवृत्ति में सृष्टि के नैमित्त गुणों का भी ये क्रियते तो आत्मनेपद है तो केन क्रियते ये किस किसको बता रहे केन केन कालजीन क्रियते नहीं नहीं एक मन हाँ कालजीन क्रियते हाँ ये हो जाएगा कालजीन क्रियते कालजीन क्योंकि पहले तो पहले बहुवचन दिया है क्रियन्ते और यहाँ पे फिर एक वचन दिया है क्रियते कालजीन क्रियते। क्या आप पूछ रही थी कि पहले तो क्रियंते बताया है तो हमने सोचा कि बहुवचन क्रियंते वहां जो क्रियंते बताया है इसलिए भी बताया है क्योंकि वहां पर जो है ब्राह्मा हो रात्रादय है बहुवचन था और यहां पर जो है मनमंत्र की बात कही जा रही है एक वचन मनमंत्र एक ही हुआ ना जी वहां तो ब्राह्मा हो रात्रादय बहुवचन है इसलिए क्रियंते कहा। Okay, अब उस ब्राह्मण और आत्रादि में एक ही मनमंत्र तो एक ही हो गया ना जी एक नाम समझ गए मनमंत्र पर्यावृत समझ आया कि नहीं आया जी समझ गए मनमंत्र पर्यावृत्ति में सृष्टि के नहीं फर्स्ट आत्मा है ओके सृष्टि निमित्त गुणानाम हाँ ऐसे ही रहेगा हाँ ना, हाँ अन्य हाँ अन्य एक्चुअली मन्वंतर पर है तो ऐसे ही रहेगा। ओके, तेरे पर्यावृत्ति, या हाँ मन्वंतर वैसे ही पर रहेगा। हाँ मन्वंतर पर्यावृत्ति में सृष्टि के, जी सृष्टि यहाँ पर से मन्वंतर पर्यावृत्ति माने मन्वंतर के परिवर्तन होने पर। पर, ओ मन्वंतर अच्छा, वो सती सप्तमी है। हाँ जी मन्वंतर मन्वंतर के के परिवर्तन होने पर हाँ सृष्टि के नैमित्तिक गुणों का परिवर्तन परिवर्तन भी नहीं, सृष्टि के नैमित्तिक गुणों का भी परिवर्तन कुछ कुछ होता है, किंचित इसलिए मन्वंतर संज्ञा करते करते हैं, हैं अतः हाँ इसलिए मन्वंतर संज्ञा की गई की है, गई है, की जाती, हाँ की। बताई गई है। मन्वंतर नाम क्यों दिया गया है? तो कारण सृष्टि के नैमित्तिक गुणों के भी नहीं समझे, परिवर्तन परिवर्तन, परिवर्तन मन्वंतर के परिवर्तन होने पर, जब ही एक मन्वंतर से दूसरा मन्वंतर होता है ना जी, एक मन्वंतर के बाद जब दूसरा मन्वंतर होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता, जल प्लव नहीं होता है। याद आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ तो जल प्लव होता है, तो जो जल प्लव हुआ तो वो तो सृष्टि का जो नैमित्तिक गुण है उसमें ही परिवर्तन होगा। माने जल प्लव जो है नैमित्तिक गुण का भी परिवर्तन होता है, माने सृष्टि जो है, सृष्टि के जो नैमित्तिक गुण है उसमें भी परिवर्तन होता है, उनका भी परिवर्तन होता है। तो कुछ न कुछ सृष्टि में जो है कुछ न कुछ ऐसा वातावरण हो जाता है जिसके कारण जल प्लव होता है। नैमित्तिक गुण समझते हैं कि नहीं? हाँ जी, बनाने वाला नैमित्तिक कारण। गुण और स्वाभाविक गुण में अंतर होता है ना। अच्छा ये जैसे गुण पानी है, पानी है, पानी का स्वाभाविक गुण है शीतलता, है ना जी, जी क्या है, ठंडा। हाँ जी, शीतलता, क्या है स्वाभाविक गुण आपने बताया? शीतलता, हाँ शीतलता स्वाभाविक गुण है, शीतलता। और नियमित, आप उसको आग पर चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? उबलने लगे। हो जाएगा गर्म। तो पानी का गर्म जो गुण है, उष्णता जो गुण है, वो कौन सा गुण हो गया? वो स्वाभाविक तो नहीं है, नैमित्तिक गुण है, नैमित्तिक गुण है। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ? जी प्रतीक जी को समझ में आया? हाँ मैंने पानी का जो है स्वाभाविक जो गुण है वह तो शीतलता हो गया, ऐसे ही सृष्टि के प्रलय का स्वाभाविक गुण तो है, सृष्टि का प्रलय, ये जो स्वभाव मने सृष्टि नष्ट होना, सृष्टि का नष्ट नष्ट होना जो ये गुण है, ये स्वाभाविक गुण है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बाद होगा। परंतु बीच बीच में जो सृष्टि में जो परिवर्तन होता है, हाँ ये जो गुणों में जो बदलाव होता है या किसी निमित्त से होता है, नहीं समझे? नैमित्तिक गुण का मतलब हुआ कि किसी निमित्त से होना। समझ गया। सृष्टि के जो नैमित्तिक गुण है, माने सृष्टि के अंदर कोई ना कोई ऐसा निमित्त होगा, वो तो क्यों होता है परिवर्तन, जल प्लव क्यों होता है, इसमें तो पूरा ज्योतिष फिर पढ़ना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? ज्योतिष ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर यही कर रहे हैं कि कि मन मंत्र में जब ही परिवर्तन हुआ, मन मंत्र एक मन मंत्र से दूसरे मन मंत्र जब ही चेंज हुआ, तो मन मंत्र के पर्यावृत्ति होने पर, मन के मन मंत्र के पर्यावृत्ति में अर्थात मन मंत्र के बदलने में, आप सती सप्तमी भी कह सकते हैं या वैसे भी कहें, मन मंत्र के बदलने में या मन मंत्र के चेंज होने पर सृष्टि के नैमित्तिक गुण का भी पर्यावर्तन थोड़ा थोड़ा होता है। अच्छा। इसीलिए इसका नाम मनवंतर दिया, मैंने मनवंतर कहा ना जी। अंतर माने क्या हुआ, अंतर यानी दो, दो के बीच में का जो होता है वो अंतर, अंतर मन हुआ भेद। भेद तो जो है इससे ये अंतर है, इसमें से डिफरेंस जिसको कहते हैं। तो एक मनवंतर से दूसरे मनवंतर में जब व्यक्ति जाता है तो थोड़ा सा परिवर्तन होता है, स्वाभाविक है। अब जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति, बच्चा जो आज जन्म लिया है, शिशु जो है, वही जब थोड़ा बड़ा होगा तो उसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं, उसके बाद परिवर्तन। तो जैसे जैसे वह बच्चा था, बच्चा से जब वह कुमार बना तो उसमें वह परिवर्तन हुआ, नैमित्तिक परिवर्तन इसको कहेंगे। तो क्या कहेंगे, किसी निमित्त से उसमें बदलाव हो रहा है, कोई ना कोई निमित्त है जिसका कारण शरीर में चेंज हो रहा है। ऐसे ही वह जब युवावस्था होगा तो एक अलग होगा, अब जो है बूढ़े हम लोग जब हो जाएंगे तो उसमें भी, तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे ही एक मन मंत्र से जब दूसरे मन मंत्र में जाते हैं तो थोड़ा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है किसी निमित्त के कारण, कोई ना कोई नैमित्तिक गुण का भी परिवर्तन होता है, इसीलिए इसका नाम मनवंतर है। आपसे कोई पूछे तो भाई इसका नाम मनवंतर क्यों दिया ऋषियों ने, क्योंकि वह एक समय से जब दूसरे समय में जाता है उसमें परिवर्तन हो रहा होता है, उसका नाम मनवंतर दिया। समझ में आया कि नहीं जी? हाँ। तो इसलिए मनवंतर की संज्ञा करते हैं, इसलिए मनवंतर संज्ञा करते हैं, इसलिए मनवंतर कहते हैं, इसका नाम मनवंतर कहा है कि मनवंतर, मन ये अनुवर्त संज्ञा हो गया, अर्थानुसारी संज्ञा हो गया। अंतर माने हो गया चेंज, अंतर माने हो गया डिफरेंस, भेद। तो एक मनु से दूसरे मनु में भेद है, पहले जो मनु था वो उसके बाद जो है आगे मनु होगा तो वह एक जैसा मनु नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होगा, इसलिए उसका नाम मनवंतर है। समझ गया जी? आगे चलिए। अत्रैवम संख्यातव्यम एकम दशशतम चैव सहस्रमयुतम तथा। एकम दशशतम चैव सहस्रमयुतम तथा। एकम दशशतम चैव सहस्रमयुतम तथा। लक्षम च नियुतम चैव कोटिर अर्बुदमेव च। लक्षम च नियुतम चैव कोटिर अर्बुदमेव च। चलिए इतना का कीजिए पहला श्लोक का। अत्रैव संख्यातव्यम् एकम दशशतम् सहस्रमयुतम् तथा लक्षम च नियुतम् च एव कोटिः अर्बुदम् एव च। अत्र अव्यय एवं अव्यय संख्यातव्यम भी अव्यय संख्यातव्यम अव्यय है नहीं नहीं नोट आई मया पुस्तकानि पठितव्यानि अव्यय तव्य प्रत्यय हाँ अकारांत नपुंसक लिंग संख्यातव्य शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन संख्यातव्य शब्द एकम अत्र एवं संख्यातव्यम इसका मतलब क्या हुआ ऐसा गिनना चाहिए, यहाँ यहाँ यहाँ इस प्रकार गिनना ऐसे, हाँ चाहिए इस प्रकार गिनना चाहिए। अस्माभिः, माने हम लोगों के द्वारा, माने हम लोगों को इस तरह गिनना चाहिए। एकम सर्वनाम नपुंसकलिंग, एक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, दशशतम् अकारांत नपुंसकलिंग दशशत शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन, च अव्यय एव अव्यय, सहस्रमयुतम सहस्रम सहस्रम, अच्छा सहस्रम अकारांत नपुंसकलिंग सहस्त्र शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, अयुतम अकारांत नपुंसकलिंग अयुत शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन, तथा अव्यय लक्षम अकारांत पुंलिंग नहीं नपुंसकलिंग लक्ष्य शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, च अव्यय नियुतम अकारांत नपुंसकलिंग नियुत शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन, च अव्यय एव अव्यय, कोटि ही इकारांत पुंलिंग स्त्रीलिंग के पुंलिंग पुंलिंग है कोटि, इकारांत पुंलिंग कोटि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, अर्बुदम अकारांत नपुंसकलिंग अर्बुद शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन, एव अव्यय च अव्यय, ये तो ऐसे ही स्ट्रेट है। एकम हाँ जब तो चाहिए तो ऐसे ही एकादश शतम चाहिए, च एकम अयुतम ऐसे ही रहेगा ना इसका अन्वय, एकम अन्वय ऐसे ही है। हाँ ओके एकम दशशतम चैव च एव सहस्रम अयुतम तथा लक्षम च नियुतम चैव कोटि अर्बुदम एव, तो एकम शतम सहस्रम एकम दशशतम अयुतम ऐसा होगा ना, क्या अर्थ हुआ इसका मतलब बोलिए, ये तो गिनती है ना। हाँ एक एकम एक एक दश दस दस शतम सौ दस दस बढ़ाते जाइए, एक दस दस गुना करते जाइए, एक गुने दस दस हो गया ना जी, दस गुने दस सौ, सौ गुने दस हजार, सहस्र गुने दस अयुत दस हजार, अयुतम कहते 10,000 को, एक दस सौ हजार 10,000 तथा लक्ष्य 1,00,000, उस पे 1,00,000 गुने दस कितना हो गया, 10,01,00,000 नहीं दस दस लाख न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम हो गया 10,00,000, कोटि करोड़, उसका अर्बुदम 10 करोड़, 10 बने 1 करोड़ गुने 10 कितना हो गया, 10 करोड़ हुआ ना जी, ये हो गया। आगे दूसरा चलिए, बृंद खरगो निखरवश्च शंख पद्मं च सागरः, वृंद खरवो निखरवश्च शंख पद्मं च सागर, अंत्यं मध्यं पराध्यं च दश वृद्ध्या यथा क्रमम्, अंत्यं मध्यं परार्धं च दश वृद्ध्या यथा क्रमम्, वृंदः खर्वः निखर्वः च शंख पद्मं च सागरः, अंत्यं मध्यं परार्ध्यं च दशवृद्ध्या दशवृद्ध्या विद्या या यथाक्रमम। वृंदः अकारांत पुंलिंग वृंद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन खर्वः अकारांत पुंलिंग खर्व शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। निखर्वः अकारांत पुंलिंग निखर्व शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन छ अव्यय शंखः अकारांत पुंलिंग शंख शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। पद्मम अकारांत नपुंसकलिंग पद्म पद्म शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन च अव्ययपद सागरः अकारान्त पुंलिंग सागर शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। पद्मम नपुंसक लिंग पद्म नपुंसक बोला है ना। हाँ अंत्यम अकारांत नपुंसक लिंग अंत्य शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन मध्यम अकारान्त नपुंसक लिंग मध्य शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। परार्थ परार्थ परार्ध्यम परार्ध्यम परा अकारात नपुंसकलिंग परार्ध शब्द परार्ध्य परार्ध्य शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन छ अव्यय दशवृद्ध्या दशवृद्ध्या नो अच्छी ओके ओके ओके इकारांत स्त्रीलिंग दशवृद्धि शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन वृद्धि यथाक्रम। यथाक्रमम अव्यय वेरी नाइस। तो ये भी गणना है वृंदा खर हाँ गणना ही तो है ना। वहां तक अरबु तक बता दिया था अरब तक कोटि के मतलब कोटि के बाद जो है अर्बुद अर्बुद माने क्या हुआ 10 करोड़। 10 करोड़। तो दस दस से बढ़ाते जाना है यहाँ पे दश विद्या यथाक्रम वृद्धि दस की वृद्धि से यथाक्रम क्रमानुसार 10 की वृद्धि से ये होगा ना जी। तो एक अब दस इसमें दस सौ अर्बुद में 10 बढ़ा देंगे तो हजार कितना हो जाएगा। 100 करोड़ सौ वृंद माने करोड़ 100 करोड़ 10 करोड़ के बाद क्या हो जाएगा 100 करोड़ वृंदा 100 करोड़। अरब हाँ अरब हो गया ना जी। मैंने इसमें ये याद हालांकि हिंदी में हमने तो ऐसे याद किया वैसे आप लोग भी याद क्योंकि कहा दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब 10 अरब खरब 10 ऐसा करके याद किए थे ना जी। संस्कृत में ये बता रहे हैं कि कोटि हो गया कोटि में 10 आप बढ़ा दिए तो तो अरबुद अर्बुद हो गया अर्बुद में 10 बढ़ा दिए तो वृंद हो वृंदा गया वृंद में 10 बढ़ा दिए तो खर्ब खर्ब हो हो गया गया 10 में खर्ब में 10 बढ़ा दिए निखर निखर निखर निखर्ब हो गया निखर्ब में 10 बढ़ाए तो शंख शंख शंख हो गया शंख में 10 बढ़ाए तो पद्म हो गया पद्म पद्म में 10 बढ़ाए तो सागर हो गया वृंदा सागर में 10 बढ़ाए तो उसका नाम अंत्य हो गया वृंदा अंत्य में 10 बढ़ाए तो उसका नाम मध्य हो मध्य गया और मध्य में 10 बढ़ाए तो उसका नाम परार्थ्य परार्थ्य हो परार्थ्य तो परार्ध्य तक यहाँ पर संख्या दिया है। मैंने एकम दश शतम सहस्रम अयुतम अयुतम लक्षम नियुतम कोटि अर्बुद वृंद खर्व निखर्व खर्व शंख शंख पद्म पद्म सागर सागर अंत्यम अंत्यम अंत्यम मध्यम मध्यम परार्थ परार्थ्यम ये दिया। समझे कि नहीं जी। ये इसी क्रम में ये याद करने की चीजें याद कर लीजिएगा कि 10 बढ़ा दिया तो उसका क्या हुआ क्या हुआ। जिसको हम जैसे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष कहते हैं ना जी वृंद का मतलब है हिंदी के अनुसार अरब तो 4 वृंद 4 वृंद 4 वृंद हाँ 32 चार बत्तीस समझे कि नहीं। 32 खरब 4 अरब 32 करोड़ हो गया ना पीछे चलता जाएगा ना हाँ तो अरब 32 अरब 4 वृंद 4 वृंद 32 कोटी नो चार 32 अर्बुद हाँ 32 अर्बुद हाँ अर्बुद संस्कृत अर्ब होगा तो 4 वृंद 32 अर्बुद ये हो गया। इतने हिंदी का 4 अरब 32 करोड़ वर्ष कहते हैं। समझे। हाँ इति दस सु की वृद्धि से क्रम से ये हो गया। इस प्रकार हमें संख्या करनी चाहिए, ये करें, इस प्रकार हमें गणना चाहिए। एकम दश शतम सहस्रम अयुतम लक्षम नियुतम कोटिम अर्बुदम, मतलब कोटि अर्बुदम वृंदा खरबा निखरबा शंख अपद्म सागर अंत्यम मध्यम पराधम। अच्छा इस प्रकार दस दस करके बढ़ा करके एक क्रम से जो है ऐसे हमें संख्यान करना चाहिए, ये कह रहा है। इति सूर्य सिद्धांतादिषु संख्यायते। हाँ इति अव्यय इति सूर्य सिद्धांतादिषु संख्यायते, इसमें कोई ये नहीं है। इति अव्यय सूर्य सिद्धांतादिषु सिद्धांतादिषु इकारांत पुंलिंग सूर्य सिद्धांतादि शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन संख्यायते। संख्यायते संख्यायते कौन सा सम धातु है? पूर्वक ख्या धातु संपूर्वक ख्या धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद। हाँ तो इसका अन्वय तो ऐसे ही होगा। ऐसा और सुद्या सूर्य सिद्धांत ऐसे सूर्य सिद्धांत सिद्धांत आदि आदि में संख्या की गई है, है की जाती है, गणना की गई है या की जाती की है, जाती है। गणना करते इति हैं। संख्या इस प्रकार, इति मन इस प्रकार इस प्रकार मन एकम दश एवं शतम हाँ सहस्रम इत्यादि जो कहा, इस सूर्य प्रकार जो है सूर्य सिद्धांत आदि आदियों में में जो ज्योतिष ग्रंथ है उनमें संख्या संख्या की की गई जाती है, गिनी गई है या गिनी जाती है। समझ गए? अनया रीत्या अनया रीत्या वर्षादि गणना कार्ये ति कार्य अलग करेंगे तो कार कार्यति है। चलिए मैं कार्ये गलती ति बोल गया, आपको करना चाहिए था कार्यति अनया रीत्या वर्षादि गणन वर्षादि गणना कार्यति। अनया रीत्या वर्षादि गणना कार्या इति इति नहीं कार्य और इति कार्यति हो जाएगा ना। कार्या इति अव्यय पद, कार्या जो है ना पैसिव वॉइस है ना। कार्या इति हाँ कार्या अनया और हाँ अर्थ में यत प्रत्यय है। अनया सर्वनाम कार्या सर्वनाम स्त्रीलिंग इदम शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। रीत्या इकारां स्त्रीलिंग रीति शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन वर्षादि गणना आकारांत स्त्रीलिंग वर्षादि गणना शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन कार्या। कार्या आकारांत स्त्रीलिंग कार्या शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन इति अव्यय इस रीति से द्वारा और वर्ष रीति से आदि की गणना की गई है। की गई थी नहीं है करनी चाहिए इसे चाहिए अपने करणीयम आधार जैसे पर है, है करनी करणीयम योग्य है। अनया ये करणीयम जैसे करणीयम रीत्या वर्षादि गणना करणीय है, मतलब करने योग्य है, करनी अच्छा। चाहिए। पर कार्या ये कौन सा है कोई प्रत्यय? अव्यय है हाँ हाँ कार्या जो है ये एक अर्थ में यत प्रत्यय है ना जी, यत यत प्रत्यय। प्रत्यय अच्छा अच्छा, तो इसका अर्थ वो आनी अनियर के जैसे ही है करणीयम। अनियर के जैसे ही है ना, याद होगा आपको मैंने कभी अर्ह का क्या अर्थ है वो बताया था, योग्य अर्थ है ना, अरहे। योग्य अर्थ में है, चाहिए अर्थ हो गया ना। अच्छा अच्छा ओके अर्ह प्रत्यय सॉरी यत प्रत्यय आपने कहा यत प्रत्यय स्त्री धातु से अब प्रत्यय हुआ, अरह अर्थ में हुआ। तो इस रीति से वर्ष अरह आगे अरह कृत्य तृतीयश्च है ना जी। अरह कृत्य तृतीयश्च ज्यादा आ रहा है। हाँ। कृत्य और तृच प्रत्यय अरह अर्थ में। हाँ। और अरह का क्या अर्थ है तो योग्य अर्थ है। नहीं समझे? तो इस रीति से मैंने एकम शतम दश शतम ये जो रीति है इस रीति से हमें वर्ष इत्यादि की गणना करनी चाहिए। समझ गए? हाँ, करनी चाहिए। इति समाप्ति का सूचक है। सहस्रस्य प्रमासी सहस्रस्य प्रतिमासी। सहस्रस्य प्रमासी सहस्रस्य प्रतिमा इसमें कोई सहस्रस्य प्रमा असी सहस्रस्य प्रतिमा असी। ओके। सहस्रस्य अकारांत पुंलिंग नहीं नपुंसक लिंग ना सहस्र नपुंसक लिंग है सहस्र जो है ना अकारांत नपुंसक लिंग अकारांत नपुंसक लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन प्रमा आकारांत स्त्रीलिंग प्रमाश प्रथमा विभक्ति एक वचन असी अस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन प्रमा तो आकारांत स्त्रीलिंग प्रथम एक वचन है असी अस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन उन्होंने क्या बताया था प्रमा तो आपने तो प्रमा तो उन्होंने बताया ना आप असी बताया ना। हाँ ठीक सहस्रस्य अकारांत पुंलिंग सहस्र शब्द नपुंसकलिंग सहस्र शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन प्रतिमा आकारांत स्त्रीलिंग प्रतिमा शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन ये इसमें मध्यम पुरुष क्यों नहीं ये कहीं से है। हाँ यजुर्वेद का है। यजुर्वेद का है। यजुर्वेद का मंत्र है असी अस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन सहस्र से प्रमा असी सहस्र से प्रतिमा असी असी नहीं असी क्या असी इसका अर्थ कैसे होगा मध्यम पुरुष ये शायद वो किसी चीज का किसी किसी एक इसमें से है ना तो इसके लिए शायद ये मध्यम पुरुष इसलिए क्यों है क्योंकि ये कोई किसी को बता रहा है, इसमें तुम हो यजुर्वेद में। हाँ आप इसका जैसा उत्तर के साथ कीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब। अब अर्थ कीजिए सहस्र या प्रमा असी सहस्र से प्रतिमा असी सहस्र का प्रमा तुम हो प्रमा हो प्रमा हो और सहस्र की प्रतिमा हो सहस्र की प्रमा हो और सहस्र की प्रतिमा हो क्या हिंदी अर्थ हुआ जी सहस्र की प्रमा हो सहस्र की प्रमा यानी बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ चिंता नहीं कीजिए पहले हिंदी अर्थ समझ गए क्या अर्थ हुआ जी ये यजुर्वेद का मंत्र है किसका मंत्र है जी यजुर्वेद यजुर्वेद का मंत्र है तो यह है कि सहस्रस्य प्रमा असी और सहस्रस्य प्रतिमा असी तो ये सामान्य रूप से मतलब ये कहा है तो यहां पर ये कहना चाह रहा है यहां पर सहस्र जो शब्द है वह जगत के लिए आया है किसके लिए आया है जी जगत जगत के लिए वो आगे जो पढ़ेंगे तो शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि सहस्त्र शब्द जो है जगत के लिए है और ये आगे खुद ही पढ़ेंगे तो यहां पर जो है ये कहना चाह रहा है कि हे प्रभु ईश्वर को कहा जा रहा है अनेक अर्थ हो सकता है इसमें ये भी अर्थ है बोलने की हे प्रभु आप जो है सहस्र मने जगत सहस्र परिमाण वाले जो जगत है। जगत का कितना परिमाण है? हजार चतुर्युगी का नहीं है जी, अच्छा पढ़ करके नहीं आए? हाँ हाँ अच्छा ओके। जगत का कितना परिमाण है? सृष्टि अच्छा। का ये जो ब्रह्मा का जो दिन है कितने वर्ष का है? 4,32,00,000 वर्ष है। तो ये कितने चतुर्युग है इसमें? हजार, 1,000, 1,000 हो गया ना। तो ये सहस्र से विशेषण है जगत का। हजार वाला जगत मतलब हजार परिमाण वाला, हजार चतुर्युग वाला जगत का प्रमा है। प्रमा समझते हैं? नहीं, आपने अभी पहले बताया प्रमा मतलब भू पैर पैर ना? नहीं, प्रमा ये न्याय दर्शन की भाषा है। देखो एक होता है प्रमा, दूसरा होता है प्रमेय, तीसरा होता है प्रमाण। क्या बताया? प्रमा प्रमेय और प्रमाण। प्रमाण प्रमा प्रमेय प्रमाण प्रमाण तीसरा आपने क्या बताया? प्रमाण प्रमाण। तो प्रमाण से जो जाना जाता है उसका नाम है प्रमा। समझे? प्रमाण किसको कहते हैं जी? प्रमाण से जो जाना जाता है, प्रमाण से जानना जो जाना जाता है, मतलब प्रमाण से प्रमातुम योग्यम इति प्रमेयम, जो प्रमा के योग्य है वो तो प्रमेय हो गया, और प्रमा हो गया कि प्रमाण से जानना। प्रमा का मतलब क्या है जी? प्रमाण से जाना जाता है जो जो जात नहीं वो ऐसा नहीं है अक्सर जी, इसे थोड़ा यह कि प्रमा से जानना। प्रमा में प्र का ले लीजिए अर्थ प्रमाण। प्रमा में प्र का अर्थ क्या लेंगे जी? प्रमाण। प्रमाण और माँ है, माँ जो है ज्ञान अर्थ में हो गया। किस अर्थ में हुआ जी? ज्ञान, ज्ञान अर्थ में, मापने अर्थ में, मापना। मां माने, मां धातु है देखिए, मांग माने है कहीं धातु देखिए। नेक्स्ट पेज आदि 37 मांग माने परिमाण में मिला। माँ माने प्रणिमाती प्रणिमाती, हाँ तो मापना मापता है ना जी। माँ माने माने मापने अर्थ में, हिंदी में दिया है मापना। हाँ परिमाण में दिया है अर्थ दिया है, वही परिमाण हो गया ना जी। मापना ही तो हुआ ना जी परिमाण। तो यहां पर मां माने मां मापने अर्थ में होता है। तो यहां पर प्रमा का अर्थ क्या हुआ जी? प्रमाण से मापना। अच्छा ये अर्थ हुआ ना लिटरल मीनिंग, प्रमाण से मापना। प्रमाण से मापना प्रमा है। प्रमाण से मापना प्रमा है। प्रमाण से मापना प्रमा है। तो हम जब किसी चीज को प्रमाण से मापते हैं तो मतलब हुआ कि जो है ज्ञान हो गया ना जी। किसी चीज को मापने का मतलब क्या हुआ जी? समझना। समझना समझना भाई ये 2 फुट है, आप जो है ये जो है एक प्रमाण हो गया आपके पास, क्या कहेंगे उसको? मापते हैं मेजर। जो भी हाँ स्केल हो गया, जो कुछ भी हुआ वो तो हो गया प्रमाण, और उस प्रमाण से जो मापा मापना ये हो गया प्रमाण। तो जो मापना अर्थात ज्ञान, वो जो मापते हैं तो क्या होता है, ज्ञान होता है ना जी। तो प्रमाण, प्रमा का मतलब होगा कि यथार्थ ज्ञान। प्रमा का मतलब क्या हुआ जी, यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान प्रमा का मतलब हुआ यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। तो यहां पर क्या अर्थ हुआ, हे प्रभु तू सहस्त्र का प्रमा है। तो यहां पर क्या अर्थ रहेंगे, मने हजार चतुर्युगी वाले सृष्टि की तू प्रमा है। यहां पर तू यथार्थ ज्ञान मने सहस्त्रयुगी, सहस्त्रयुग वाले सृष्टि की तू प्रमा है। इसका भाव ये हुआ कि तू यथार्थ, उसका यथार्थ ज्ञान तू करने वाला है, तू उसको सही सही जानने वाला, हजार हजार चतुर्युग वाले सृष्टि का ज्ञान करने वाला तू। नहीं समझे, ज्ञान करने वाला, करने वाला, ये अर्थ में ले लेंगे। प्रमा का अर्थ यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान का साधन इत्यादि लक्षण। तो अर्थ हो गया कि परमात्मा आप हजार चतुर्युगी के दिन और रात्रि के प्रमा हो, कि उनको जानने वाले हो, उसको जानने वाले हो, उसके हजार चतुर्युगी के हजार चतुर्युगी वाले जो जगत है इसके, इसके जो है दिन और रात की प्रमा हो, दिन और रात को जानने का यथार्थ साधन हो, ये सब हो जाएगा। समझ गए। इसका आप कोशिश कीजिएगा, यजुर्वेद आपके पास है कि नहीं? मेरे पास ये तो ये है, मतलब ऑनलाइन है मेरे पास, ऑनलाइन है ना, मतलब हाँ पीडीएफ है मेरे पास। किसका, किसका है लिखा हुआ? सिर्फ उसका ये है, मतलब कोई उसका उसमें कोई क्या बोलते हैं, अच्छा उसका, उसकी व्याख्या करने वाला कोई नहीं है? हाँ सिर्फ सिर्फ जो मतलब जो श्लोक है वो है। अरे वो ऋषि आनंद जी का, वो इसकी व्याख्या देखिएगा, यजुर्वेद का है ना, तो यजुर्वेद पूरे किए हुए है, तो उस पर आप देखिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। तो सहस्र प्रमा असी, तू सहस्र की प्रमा है, अर्थात सहस्र हजार चतुर्युगी वाले संसार की, जगत की तू प्रमा है, अर्थात तू प्रमाण है, तू यथार्थ ज्ञान का साधन है। समझ गए। और सहस्रस्य प्रतिमा असि, तू सहस्र की प्रतिमा है, तो तू सहस्र हजार चतुर्युग वाले सृष्टि की प्रतिमा है। प्रतिमा का मतलब यहां पर यह है कि तू उसको वही मापने वाला है। प्रतिमा की वो जो प्रतिमा, जैसे सामान्य से प्रतिमा का अर्थ क्या लेते हैं, जो जिसको हम माप सकते हैं, मूर्ति, तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, अगर उसको माप नहीं हम सकते परमात्मा को, ये इतना है, है? तो सहस्त्र की प्रतिमा है तू, जैसे हम जिस चीज को मापा जाता है, जिस चीज को माप सकते हैं हम, वो चीज प्रतिमा हो गई। क्या हो गई जी, प्रतिमा हो गई। जैसे मूर्ति का नाम प्रतिमा है, मूर्ति को प्रतिमा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको माप सकते हैं, उसको क्यों हम माप सकते हैं। तो प्रतिमा का मतलब हुआ कि जिसको हम माप सकते हैं, तो यहां पर तू शास्त्र की प्रतिमा है, तो शास्त्र की प्रतिमा का मतलब हुआ कि यहां पर तू हजार चतुर्युगी वाले सृष्टि को का निर्माण करने वाला है। समझ गए? हजार चतुर्युगी वाले सृष्टि को तू जानने वाला है और तू उसका निर्माण करने वाला है। तो निर्माण करना और माप माप कैसे, वो दोनों एक, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। क्या तो मापना और निर्माण करना? ठीक है, प्रतिमा का अर्थ है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, जो मेजरेबल है। प्रतिमा का अर्थ ये हुआ ना कि प्रतिमा का जैसे होते हैं हम, जैसे प्रतिमा, एक तो प्रतिमा का अर्थ जैसे मूर्ति है, तो मूर्ति को प्रतिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको हम माप सकते हैं। और यह शरीर भी हमारा प्रतिमा है क्योंकि इसको मापा जा सकता है। तो अब ऐसे ही यहाँ पर प्रतिमा का वो अर्थ यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर ये है कि मापने वाला है। इसको समझ लीजिए ये कि परमात्मा हजार चतुर्युगी की प्रतिमा है, मन उसको मापने वाला है। प्रति उपसर्ग पूर्वक मां धातु है, मांग माने है, तो वो तू जो है सहस्त्र चतुर्युगी का जो है उसको प्रत्येक को तू मापने वाला है, प्रत्येक को तू जानने वाला है। ये है इसका प्रतिमा का अर्थ। केवल मूर्ति ही नहीं होता है ना जी, प्रतिमा का तो एक अर्थ जैसे हुआ मूर्ति, इसलिए हुआ क्योंकि उसको हम माप सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं वो हो गया प्रतिमा। ऐसे ही प्रतिमा का अर्थ हुआ कर्ता अर्थ में, जब इसको लेंगे प्रति उपसर्ग को मां धातु से जब कर्ता अर्थ में लेंगे तो क्या हो जाएगा? मापने वाला अर्थ हो जाएगा ना जी। मापने वाला हो जाएगा ना अर्थ। कर्ता अर्थ में जब प्रतिमा कर लेंगे तो किस क्या होगा? जो मापने वाला है वो होगा। तो हम भी, आप मापने वाला तो आप भी प्रतिमा है, मैं मापने वाला हूं तो मैं भी प्रतिमा हूं, मैं किसी का निर्माण करने वाला हूं किसी चीज का तो मैं भी प्रतिमा हूं। अच्छा, नहीं समझे? तो यानी कि परमात्मा जगत के निर्माण करते हैं, इसके लिए वो जगत को मापते हैं और इसलिए उनको जगत के प्रतिमा। वो हम नहीं माप सकते जगत को, परंतु परमात्मा माप सकते हैं। परमात्मा की दृष्टि में शांत है, हमारे दृष्टि में दृष्टि अनंत है, परंतु परमात्मा की दृष्टि में शांत है, उनको पता है कि कहां तक है इस सृष्टि। अच्छा, नहीं समझे? समझ गए। तो यहां पर ये कह रहा है, आप पहले इसको इसका अर्थ देख के आइएगा। अच्छा। मैं भी अभी बता सकता हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि आप जो है यजुर्वेद डाउनलोड कीजिए, आर्यमंतव्य.com, आर्यमंतव्य पर जाकर के वो चारों वेद आपको मिल जाएगा। समझ गए? तो ऋषि दयानंद का यजुर्वेद पहले, उसके बाद और भी है ये खोजने, बस आपकी प्रवृत्ति के लिए मैं कर काम दे रहा हूँ कि आपको वेद के प्रति प्रवृत्ति आ जाए, प्रवृत्ति हो, रुचि हो, तो आप इसको खोजिए, उसका देखिए कि उन्होंने क्या अर्थ किया, ऋषि जी ने क्या अर्थ किया। एक सिद्धांत अलग का मतलब एक जो है और है, दो तीन का है, डॉक्टर जयदेव जी है, उन लोगों ने क्या क्या अर्थ किया, दो आपको हिंदी में मिलेगा, ऋषि जी का संस्कृत में मिलेगा, संस्कृत और हिंदी दोनों में मिलेगा, है ना जी। और जो दो जो है कोई सिद्धांत अलंकार है, हरिशरण सिद्धांत अलंकार, हरिशरण सिद्धांत अलंकार बहुत अच्छे, वो आध्यात्मिक व्याख्या उन्होंने किया हुआ है यजुर्वेद का, उनका उद्देश्य आध्यात्मिक व्याख्या करना, तब भी वो देखिएगा उन्होंने क्या अर्थ किया है। ऋषि आदमी तो तीनों तरीके का अर्थ करते हैं, तो वो जो है ऋषि आदमी ने क्या अर्थ किया, उन्होंने क्या अर्थ किया, और एक जो है जयदेव जी ने क्या अर्थ किया, तीन का आप अपने पास रख लीजिए चारों वेद। अपने उस साइट का क्या नाम बताया? वो आई मंतव्य करके है, मैं आपको जो है ईमेल भेज दूंगा। अच्छा, मेरे पास है वो ईमेल, उसमें से डाउनलोड कर लीजिएगा चारों वेद, हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में भी है। तो आपका ये होमवर्क रह गया। अभी मैंने शब्दार्थ केवल बताया कि हजार चतुर्युग वाले सृष्टि का तू प्रमा है, तू प्रमा है, प्रतिमा दो जो भी प्रमा है माने उसका ये जो परिमाण, इसके तू बनाने वाला है, तू उसकी प्रतिमा है, अर्थात वो उसकी तू उसको तू मापने वाला है, हम नहीं माप सकते सृष्टि को परंतु तू उसको मापने वाला है, समझ गए? तो ये परमात्मा पर अकर्ष हमने किया तब, अब वो देखना पड़ेगा प्रसंग में कि वो क्या है, उसके देवता क्या है, किसको क्या करते, तो वेद को आप जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ आगे चलिए। सर्वम वै सहस्रम सर्वस्य दाता सी, सर्वम वै सहस्रम सर्वस्य दाता असी, सर्वम सर्वनाम सर्व नपुंसकलिंग सर्वशब्द प्रथम विभक्ति एक वचन, वै अव्यय सहस्रम अकारांत नपुंसकलिंग सहस्र शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन, सर्वस्य सर्वनाम नपुंसकलिंग सर्वशब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, दाता प्रकारांत पुंलिंग दात्र शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन, असि अस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, सर्वस्य दात नकार कीजिए, सर्वस्य दाता असि, सर्वम वै सहस्रम सभी जगत, यहाँ पर जो है ये कहाँ का है प्रमाण, क्या है देखिए आप प्रमाण क्या है, शतपत ब्राह्मण का है ये, शतपत ब्राह्मण है हाँ, और कांड सात है अध्याय पांच है ना जी। तो यहाँ पर ऋषियान जी जो है कह रहे हैं कि सहस्रम का क्या अर्थ है, खुद शतपत ब्राह्मण कार ने इसमें खोल दिया कि सर्वम किसको सहस्रम किसको कहते हैं। अच्छा अच्छा बोलो, सर्वम वही सहस्रम, सब जो है सहस्र का नाम, सब सब माने पूरे संपूर्ण जो संसार है इसका नाम है सहस्र, समझ गए जी। ये ऋषिजन जी अपना अर्थ नहीं कर रहे हैं, ये तो प्रमाण दे रहे हैं शब्द रावण का, ये देखो सहस्त्र का क्या अर्थ है, सहस्त्र का अर्थ है सर्वम, सर्वम माने सर्वम जगत, सर्वम माने क्या है जी, सर्वम जगत नपुंसक लिंग है ना जी, वही माने निश्चित रूप से, निश्चित रूप से सब जगत सहस्त्र है, माने सहस्त्र का मतलब संपूर्ण संसार, सहस्त्र का मतलब क्या है जी, संपूर्ण संसार। अब ये हुआ कि भाई यहाँ पर सत्व ब्राह्मण ग्रंथ निकार में जो सहस्रम का सर्वम किया है, सर्वम कहा है, क्यों कहा है, सब कुछ सर्वम माने क्या हुआ, सब कुछ माने पूरा ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में हर कुछ आ गया कि नहीं आ गया, जगत आ गया कि नहीं आ गया, तो इसको सहस्र क्यों कहा है, इसलिए कहा है क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड हजार चतुर्युगी का है, पूरा ब्रह्मांड हजार हजार, देखिए कहां से कहां तक अर्थ जाता है, सहस्रम का अर्थ संसार कैसे हो गया, इस पर एक आपको उदाहरण दे रहा हूं कि निरुक्त का देखिए, पाद का क्या अर्थ होता है, पैर, पैर, पाद का अर्थ होता है पैर, परंतु अष्टाध्यायी में आप जो कहते हैं प्रथम पाद द्वितीय पाद, वहां पर पाद का अर्थ पैर है, नहीं नहीं विभाग है, विभाग कहते विभाग, विभाग पार्ट, वो कैसे अर्थ हो गया उसका, पाद का अर्थ तो पैर आप अभी कहे, आप कैसे अर्थ हो गया वो, जैसे पैर अपने शरीर का एक विभाग है वैसे, नहीं नहीं नहीं पादा जो है पैर को कहते हैं, अब देखिए कैसे कैसे जाता है, पादा माने पैर, पादा माने पैर, पैर, क्योंकि पद्यते अनपदति अनिति पादा, इससे हम चलते हैं इसलिए इसका नाम पैर है। अब जो है ये देखिए, गाय के कितने पैर होते हैं, चार, पशु के चार, प्रत्येक का नाम पैर है, हाँ। वन बाय फोर्थ का वन बाय फोर्थ पाद है, गाय के चार पैर है तो प्रत्येक का नाम पैर है कि नहीं, प्रत्येक पादा हो गया तो 1/4, तो वह पादा जो वहां पर, वह पादा माने पैर। अब गाय के पैर को हमने देखे तो गाय में देखा कि चार पैर है, गाय भैंस जो कुछ भी है, तो उसमें हमने देखा चार पैर है, तो प्रत्येक 1/4 पैर हो गया, तो क्वार्टर का नाम हो गया पादा। समझ गए जी, क्वार्टर का नाम हो गया पादा। तो यहाँ पर अर्थात अब जो है क्वार्टर बने, पूरा जो समूह जो चार मिलकर के जो समूह हुआ गाय का, उसका एक क्वार्टर हो गया पादा। समझ गए जी, 1/4। ऐसे ही एक अध्याय जो हो गया उसका, एक अध्याय का 1/4 हो गया पादा। समझ में आया, तो उसका मूल से उसका संबंध है, रिलेशन है। मूल अर्थ यदि आप नहीं जानेंगे तो उसके संबंध को नहीं जान सकते, ठीक से नहीं जान सकते। ऐसे ही यहां पर सहस्रम जगत को कहा है। सहस्रम जगत को क्यों कहा है, क्योंकि जगत के सहस्र चतुर्युग है, सृष्टि के सहस्र चतुर्युग है, चतुर्युग है, क्योंकि सृष्टि के परिमाण कितने हैं, सहस्र हजार चतुर्युगी। तो सृष्टि का परिमाण हजार चतुर्युगी होने के कारण पूरे सृष्टि को बता दिया सहस्र। समझ गए अजी जी, हेलो। हाँ जी समझ गए। हाँ, तो यदि कोई भी आपसे पूछे कि भाई हजार जो है, सहस्र जो है, हजार हिंदी में कहेंगे, हजार नाम सृष्टि का कैसे हो गया, सहस्र नाम सृष्टि का कैसे हो गया, तो क्या उत्तर देंगे, क्योंकि ये सृष्टि हजार चतुर्युगी का है, इसलिए इस सृष्टि का नाम हजार है। तो सर्वम वै सहस्र, संपूर्ण ही, पूरा ही सहस्र है, पूरा ही सहस्र, पूरा जगत ही सहस्र है। अब उसका अर्थ कर रहे हैं सहस्र प्रतिमासी, सहस्र से प्रतिमासी, दोनों को मिलाकर के कर रहे हैं सर्वस्य दाता असि। क्या कह दिया जी, सर्वस्य दाता असि, इसका मतलब क्या हुआ जी, ये सारे जगत का दाता, समा और प्रतिमा दोनों का मिला करके दाता अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर, जान यथार्थ जान और मापने वाला, मापने वाला, तो बोले प्रमा और प्रतिमा, इन दोनों का अर्थ कर रहे हैं सतपथ ब्राह्मण करार वेद के व्याख्याकार, दाता माने देने वाला, संपूर्ण संसार को देने वाला तू है। क्या अर्थ हो गया, संपूर्ण संसार को देने वाला तू है, लेकिन सब कुछ, कुछ सब कुछ देने वाला, मतलब तू है, इसका मतलब है कि सब कुछ देने वाला है, सूर्य को भी तू ही देने वाला है, चंद्रमा को भी तू ही देने वाला है, संपूर्ण संसार को तू ही, संपूर्ण संसार का दाता तू देने वाला है, सूर्य को भी तू तू ही ने दिया है, चंद्रमा को भी तू ने ही दिया है, क्या बोलते हैं कि पृथ्वी को तू ने दिया है, पूरे ब्रह्मांड को तो हे भगवान तू ने ही तो दिया है, किसके लिए दिया है, प्रजा के लिए दिया, हम सबके लिए दिया, तो हम सभी के लिए तूने पूरे ब्रह्मांड को दिया है, अर्थात जब वह सूर्य को भी परमात्मा हमारे लिए ही दिया हुआ है, प्राणी के लिए दिया हुआ है, चंद्रमा को भी हमारे लिए दिया हुआ है, इसका मतलब है कि उसने पहले वो बनाएगा तब तो देगा। आप यदि मान लो कि मैं आपको जो दे रहा हूं विद्या, तो मेरे पास हो गए ही नहीं तो मैं आपके पास कहां से विद्या दूंगा आपको। आप यदि मुझे जो दक्षिणा जो देते हैं, यदि आपके पास होगा ही तो आप कहां से दक्षिणा देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप पहले धन को बनाएंगे, बनाना मतलब निर्माण, धन को कमाएंगे, तो इसके बाद उस धन को हमें देंगे। हम पहले विद्या को कमाएंगे, माने विद्या को हम जो है पहले पढ़ेंगे, हमने पढ़ा है फिर हम आपको दे रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, पहले सूर्य को बनाया फिर हमारे लिए दिया, परमात्मा ने पृथ्वी को बनाया फिर हमारे लिए दिया, परमात्मा ने चंद्रमा को बनाया, माने इस संसार में जो कुछ भी है, ब्लेड ऑफ ग्रास से लेकर के, तृण से लेकर के, और पूरा होल यूनिवर्स जो है किसके लिए है? बोलिए परमात्मा, जी। प्रजा परमात्मा प्रजा के लिए है। माने हम सभी के लिए, प्राणी के लिए है, प्राणी मात्र के लिए, चीटी से लेकर के मनुष्य पर्यंत के लिए, इसमें सबका दाता हो। तो इसे दाता सी के अंतर्गत आ गया कि तू बनाने वाला है, तू निर्माण करने वाला है, ये भी अर्थ आ गया। तू जो है जानने वाला है, भाई दाता तभी होगा ना जबकि उसका ज्ञाता होगा। मैं जो विद्या दाता हूं आपके लिए, तो यदि मैं विद्या ज्ञाता नहीं हूं तो मैं दाता कैसे बनूंगा? नहीं समझे? कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज का दाता तब बनता है जबकि वह उसका ज्ञाता हो। तो ऐसे ही परमात्मा जब तक जानेगा नहीं तब तक वह दाय देगा कैसे? समझ में आ रहा कि दाता के अंदर प्रमा भी आ गया और दाता के अंदर प्रतिमा भी आ गया, दोनों आ गया कि नहीं आ गया? जी। तो दोनों का अर्थ कर दिया। अर्थात वह परमात्मा संसार को जानने वाला भी है और बनाने वाला भी है, वह परमात्मा संसार के ज्ञान का यथार्थ साधन भी है। उसको हम जान करके हम संसार को अच्छी तरीके से जान सकते हैं, ये सब इसका मतलब। कोई प्रश्न इसमें? समझ में आ गया? इसमें ध्यान ये रखिएगा कि ऐसा नहीं, क्योंकि मैं आपको एकदम स्पष्ट मतलब ये दे रहा हूं कि जब नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन कीजिए, खूब क्वेश्चन कीजिए। ये नहीं आचार्य जी पढ़ा रहे हैं तो चलो जो बता रहे हैं वही मैं मान लू, नहीं। जब तक वो उसको सही सही समझ में ना आए, मस्तिष्क में ना बैठे, हृदय में ना बैठे, तब तक आप क्वेश्चन करते रहेंगे। समझ गए? ये तो आचार्य जी, मेरे में मेरे मेरे प्रतिमा असी समझ में आ गया। हाँ, मेरे मेरे मन में एक प्रश्न ये है, अर्थ किया है आदि दैविक अर्थ किया है और उसी की व्याख्या है सर्वम भाई सहस्रम। सहस्रम का मतलब है सर्वम, और फिर सर्वस्य सहस्रस्य के स्थान पर सर्वस्य कर दिया। व्याख्या करने, व्याख्या करने का स्टाइल होता है, सहस्रस्य के स्थान पर क्या कर दिया? सर्वस्य, क्योंकि सर्वम किसका नाम है? सहस्रम का, तो सर्वस्य हो गया। और फिर जो है प्रमा और प्रतिमा, इन दोनों का अर्थ कर दिया दाता, और असी असी है ही। आचार्य जी, आचार्य जी, मेरे मेरे मेरे मेरा एक प्रश्न है। बोलिए। अगर ये परमात्मा दाता है तो क्या वो ये जगत से अलग है? जगत से अलग है वो, जगत छोड़े है वो, मतलब जगत में नहीं है वो। हाँ? जगत में नहीं है वो। हाँ है, जगत में ही है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको दे रहा हूं तो मैं जगत में हूं कि नहीं? मैं आपको विद्या दे रहा हूं तो मैं जगत में हूं कि नहीं? नहीं, लेकिन परमात्मा तो पूरा जगत ही दे रहा है ना। अब देखिए इसमें यह है, इसमें यह समझना है कि देखो हम जैसे दाता है, हम विद्या दाता है, आप जैसे हैं तो आप धन दाता है, कोई किसी चीज की दाता, जो जिसके योग्य होता है वो देता है। तो मैं विद्या दाता हूं तो मैं जगत में हूं तभी विद्या दाता हूं। अब हम में और परमात्मा में क्या अंतर है? परमात्मा भी दाता है, हम भी दाता है, आप भी दाता है, सब दाता है, परंतु हम में और परमात्मा में अंतर क्या है? हम जो दाता है हम भी जगत में है, परमात्मा दाता है वह भी जगत में है, परंतु हम दोनों में डिफरेंस ये है कि हम एक स्थान पर रह करके दाता है, वो सब स्थान पर रह करके दाता है, बस अंतर इतना ही है। हम एक देशी हैं, परमात्मा सर्वदेशी है, वह सब जगह रह कर के दाता है। इस दाता के अंदर सब कुछ आ गया, इस दाता के अंदर ज्ञाता भी आ गया, इस दाता के अंदर निर्माणकर्ता भी आ गया, इस दाता के अंदर सर्वव्यापकता भी आ गया, सर्वव्यापक भी आ गया। क्यों? यदि मैं यहां मौजूद नहीं हूं जहां पर मैं अभी बैठा हुआ हूं और आप वहां मौजूद न हो तो हम कैसे आपको दे सकते हैं? मौजूदगी रहना, आपको भी मौजूद रहना और हमें भी मौजूद रहना जरूरी है। ऐसे ही परमात्मा जब किसी चीज को देता है तो देने से पहले उसको बनाना पड़ेगा। हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है तो जहां जहां ज्ञान मैंने प्राप्त किया वहां रहना हमारा जरूरी था। यदि हम वहां वहां नहीं रहते तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते। ऐसे ही परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है, पूरे संसार को बनाया है, तो जिस जिस को बनाया है, सूर्य को बनाया तो सूर्य के पास न रहे, चंद्रमा को बनाया चंद्रमा के पास न रहे, पृथ्वी के पास बना पृथ्वी को बनाया पृथ्वी के पास न रहे, तो फिर ये तुक नहीं बनता है। इसका मतलब इसी से सर्वव्यापकता पता चलता है कि पूरे ब्रह्मांड को परमात्मा ने बनाया है, सूर्य को बनाया है, जिस चीज को व्यक्ति बनाता है उसके साथ रहना जरूरी होता है। एक यदि मिस्त्री जो है घर को बनाता है तो जब तक वह ईंट को हाथ से पकड़ेगा नहीं, उसमें सीमेंट लगाएगा नहीं, तब तक वो घर निर्माण कैसे होगा। तो क्या इससे संसार में क्या देखा जाता है, व्यक्ति जिस चीज का निर्माण करता है, जिस चीज का निर्माण किया, जिस चीज से किया, जिस चीज का किया, जिस चीज से किया, उसके पास बनाने वाले को रहना जरूरी होता है। तो ऐसे ही परमात्मा ने जिस चीज से किया, प्रकृति से किया, और जिस चीज को बनाया, सूर्य को बनाया, सूर्य के पास और प्रकृति के पास जब तक वह मौजूद नहीं रहेगा तब तक बनाएगा कैसे। हाँ, वो समझा, लेकिन वो प्रकृति के अंदर है। जैसे मिस्त्री अगर ईंट से कोई कोई घर बनाता है तो घर के पास है, लेकिन वो घर नहीं है ना। ठीक है, वो घर नहीं है, घर के पास है। हम लोग देखिए, जो जितना सूक्ष्म होता है वह बाहर भीतर सब जगह होता है। ये जो पॉटर जो है, कुंभकार जो है, वो तो स्थूल है। हम लोग स्थूल है, मिट्टी स्थूल है, ईंट स्थूल है, तो इसलिए हम ऊपर ऊपर से ये करते हैं। परंतु वहीं पर देख लो, यदि आप आग, यदि आप यदि मिट्टी को जब पकाते हो तो आग बाहर भीतर चला जाता है कि नहीं? क्यों चला जाता है? सूक्ष्म है। ईंट से आग सूक्ष्म है। लोहे के गोले को जब आग में डालते हो आप, तो आग भी बाहर भीतर चला जाता है कि नहीं? तो परमात्मा सबसे सूक्ष्म है, और परमात्मा सबसे सूक्ष्म होने के कारण बाहर भीतर सब जगह है। तो वह बाहर भीतर सब जगह, भीतर ही भीतर बना रहा है। माँ के गर्भ में ही देखो ना, हम लोगों को देखो, परमात्मा ने कितनी कृपा की है। आंख के सामने आंख, कान के सामने कान, नाक के सामने नाक, ये जितने भी है, कितने अच्छी। माँ के अंधेरी कोठरी में माँ ने तो हमें बनाया नहीं है। माँ बनाया होता तो बाप को पता रहता कि नाक हमने बेटा को कहाँ लगाया, कान हमने कहाँ लगाया, नाक हमने कहाँ लगाया। पता थोड़ी रहता कि ब्रेन में कौन सा नस कहाँ लगाया, माँ को पता रहता है क्या? नहीं रहता। तो इसीलिए जिसने भीतर ही भीतर रह करके इम्प्रूव किया, कितने बड़े दयालु है वो, कितना बड़ा कृपालु है वो, कैसा इंजीनियर है कि भीतर भीतर रह करके ही वो बनाया। तो वह जब तक भीतर न रहे, क्योंकि मोटे के लिए तो मोटा होता है, परंतु आपको यदि सुई जो है, सुई है ना, सुई सुई सुई के छेद में यदि धागा घुसाना हो तो सुई के छेद से धागा जब तक पतला नहीं होगा तब तक घुसेगा ही नहीं। मोटा क्या घुस जाएगा उसमें? नहीं, नहीं घुसेगा। ऐसे ही यदि इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म, देख लो ना ब्रेन के अंदर कितने सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है सेल्स हैं, कितने सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ी हैं, कैसे रेशे की तरह है। यदि परमात्मा रेशे से भी सूक्ष्म ना हो तो भीतर आकर कैसे बनाएगा? इसलिए सूक्ष्म से महतो महियान अनयो अनियान, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़ा से बड़ा है, महान से परमात्मा के लिए कहा गया। तो इसीलिए परमात्मा, इतना से तो हमें यह समझना है, स्थूल जो मैंने उदाहरण दिया कि कोई भी एक मिस्त्री घर को बनाता है तो जब तक वह मिस्त्री ईंट के पास नहीं रहेगा, उसको जोड़ेगा नहीं, तब तक वह घर नहीं बनेगा। तो वो पास में रहना जरूरी होता है। तो ऐसे ही स्थूल रूप में उदाहरण में यह समझना है कि परमात्मा ने सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, शरीर को बनाया, तो जब तक वो पास में नहीं रहेगा तो बनाएगा नहीं, तो पास में रहना यह सिद्ध हो गया। अब बात हुई कि भीतर बाहर की, तो परमात्मा सबसे सूक्ष्म है इसलिए वह भीतर है। यदि जो सूक्ष्म होगा, क्योंकि हम सब ये शरीर सब स्थूल है, आत्मा भी परमात्मा की दृष्टि में स्थूल है, तो यदि वह स्थूल नहीं होगा, सूक्ष्म नहीं होगा, तो भीतर घुस जाएगा कैसे? वह भात तो बनाएगा कैसे? नहीं समझे? समझा आचार्य जी। तो जैसे कोई यहाँ पे बैठ, जैसे कोई अमेरिका में रह के इंडिया में कुछ कुछ काम करे, कोई प्रोजेक्ट बनाए, क्योंकि समझे जैसे आप यहाँ पर रह के आप इंडिया में आपका जो स्कूल है आप चला रहे हैं, क्योंकि आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप यहाँ पर रहकर भी आप वहाँ पे कुछ कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, तो इसलिए तो इसका तो ये अर्थ नहीं कि आपको वहीं पे रहना है, आप यहाँ से भी कर रहे हैं दूर कुछ काम, तो आप व्यवस्था कर रहे हो ना, व्यवस्था या निर्माण। आप इंडिया में जो एक स्कूल चला रहे हो, तो स्कूल की व्यवस्था आप कर रहे हो ना यहाँ से, परंतु आप जो है जब तक आप अकेले, जब तक आप किसी दूसरे की सहायता नहीं लोगे तब तक व्यवस्था कर सकते हो? आप यदि यहां से बैठ करके आप पत्थर को कह दोगे कि चलो ठीक से विद्यार्थी को देखना, क्योंकि जब जब तक आप किसी टीचर की सहायता नहीं लोगी, जब तक आप किसी और अन्य चीज की सहायता नहीं लोगी, तब तक व्यवस्था कर कैसे सकती हो? वहां पर भी आप जो हो, आप यहां हो, परंतु आपका हाथ पैर मस्तिष्क इत्यादि सब वहां का टीचर लोग है, वहां के व्यक्ति है, जब तक वो नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकती। तो आपकी वहां पर आप भले ही आपका शरीर मौजूदगी नहीं है, परंतु आपका जो दिमाग है उस दिमाग के अनुसार वो जो सामने वाला व्यक्ति है उसका भी दिमाग वैसा ही है, तब वो हो रहा है। वहां पर जब तक नहीं रहेगा तब तक नहीं होगा। क्या परमात्मा हम और ओबामा कुछ कर सकता है व्हाइट हाउस में रह करके? यदि पुलिस ना हो तो, यदि वकील ना हो तो, यदि कोर्ट ना हो तो परमात्मा तो ऐसा तो है नहीं। परमात्मा या तो परमात्मा को भी ऐसे ही मान लो कि परमात्मा वो एक स्थान पर बैठा हुआ है, चौथे आसमान पर, सातवें आसमान पर, मुसलमान जैसे मानता है, हिंदू में भी क्षीर सागर में विष्णु जी बैठे हुए हैं, वैकुंठ में बैठे हुए हैं, और वहीं से अपने वाहन इत्यादि के माध्यम से जो है नौकर इत्यादि के माध्यम से करवा रहे हैं, परंतु जिससे भी करवा रहे हैं तब भी तो उसको वहां पर उसके नौकर को रहना मौजूद होगा ना जी। वहां पर भी जब तक मौजूद नहीं रहेगा उनका नौकर तब तक बनेगा ही नहीं। तो ये इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि परमात्मा कमजोर है, स्वयं नहीं कर पा रहा, इसलिए दूसरी की हम जो है यहाँ से स्कूल की व्यवस्था कर रहे हैं इंडिया में, इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है कि मैं वहां पर जाकर के करूं, तो यहीं से मैं व्यवस्था कर रहा हूं, मैं कमजोर हूं, अल्प शक्ति वाला हूं, इसलिए वहां पर लोगों की सहायता ले रहा हूं। क्या परमात्मा भी ऐसे सहायता लेता है? क्या परमात्मा कमजोर है? या तो परमात्मा को कमजोर मानो, अल्प शक्ति वाले मानो, तो अल्प शक्ति वाला मानोगे तो फिर वो परमात्मा किस काम का जो अल्प शक्ति वाला हो? परमात्मा भी सर्वशक्तिमान है, तो वह स्वयं ही करेगा, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेगा। हम अल्प शक्ति वाले हैं, इसलिए यहां से भी हम जो व्यवस्था करते हैं तो किसी दूसरे की सहायता ले करके करें। समझ में आया? इसलिए परमात्मा को हर जगह मानना आवश्यक है। जब तक हर जगह नहीं मानोगे तब तक जो है सृष्टि ये बन ही नहीं सकता, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति नहीं हो सकती। हर जगह और कोई शंका नहीं। आगे चलिए। कोब्रा सर्वस्य जगतः सर्वमिति नामास्ति। सर्वस्य जगतः सर्वम इति नाम नाम नाम नाम अस्ति नाम अस्ति नाम अस्ति सर्वस्य जगत सर्वम इति नाम है। एक कर्व ब्रा क्या है? सम ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण ग्रंथ का है। अच्छा, ओके। कौस्तुभ ब्राह्मण है या, लेकिन ब्राह्मण तो चार है, ऐतरीय तैतरीय शतपथ गोपाल, चार ब्राह्मण है। तो ये जो है ना, अच्छा, शतपथ ब्राह्मण कांड 7 अध्याय 5 कंडिका, ऐसा कह सकते हैं कौशे कंडिका होगा। देखना पड़ेगा कौशे क्या लिया गया है उसमें, आप देखिएगा आपके पास पुस्तक होगा ना तो वो संक्षेप में लिखा होगा कि कौशे क्या लेना चाहिए। ब्रा से तो ब्राह्मण हो गया, सौ से शतपथ, कां से कांड, 7 अध्याय कौशे कंडिका ऐसा होना चाहिए, और ब्रा से ब्राह्मण। सर्वस्य सर्वनाम सर्व नपुंसकलिंग सर्व सब शब्द ब्राह्मण को हटा दीजिए, कौब्रा हटा दीजिए, वो तो किसी प्रमाण का भाग, माने कहाँ का है सो बातें कहा जा रहा है। जगतः तकारांत नपुंसकलिंग जगत शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन सर्वम सर्वनाम नपुंसकलिंग सर्व शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन इति अव्यय नाम हाँ नकारांत नपुंसक लिंग नामन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन अस्ति अस्तातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन अस्तातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन सर्वस्य जगतः सर्वम इति नाम अस्ति। सर्वम सर्वस्य जगतः जगतः सब जगत सर्व इति सर्वम इति नाम सर्वम इति सर्व जगतस्य नाम अस्ति। जगतः जगतः नाम अस्ति। सर्वम ये जो ऊपर दिया ना सर्वम वै सहस्त्रम, तो बोल रहे हैं ये सर्वस्य जगतः सर्वम इति, माने सर्व जो जगत है, संपूर्ण जो जगत है, सहस्त्र जो जगत है उसका सर्व नाम है। संपूर्ण जगत का नाम सर्व सर्व है। समझ में आया? कालस्य चानेन सहस्र महायुग संख्यया परिमितस्य दिनस्य नक्तस्य च ब्रह्मांडस्य प्रमा परिमाणस्य कर्ता परमेश्वरः परमेश्वरो अस्ति। कालस्य च अनेन सहस्र महायुग संख्यया परिमितस्य दिनस्य नक्तस्य च ब्रह्माण्डस्य प्रमा परिमाणस्य कर्ता परमेश्वरः अस्ति। कालस्य अकारांत पुमलिंग काल शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन च अव्यय अनेन सर्वनाम पुमलिंग इदम शब्द तृतीय विभक्ति एकवचन सहस्र महायुग संख्याया आकारांत स्त्रीलिंग सहस्र महायुग संख्या शब्द तृतीय विभक्ति एकवचन परिमितस्य अकारांत नपुंसकलिंग परिमितम परिमित शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन दिनस्य अकारांत नपुंसकलिंग दिन शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन नक्तस्य अकारांत नपुंसकलिंग नक्त शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन च अव्यय ब्रह्मांडस्य अकारांत नपुंसकलिंग ब्रह्मांड शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन ब्रह्मांड नपुंसक की पुमलिंग है नपुंसकलिंग अच्छा ब्रह्मांडम प्रमा आकारांत स्त्रीलिंग प्रमा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन परिमाणस्य आकारांत नपुंसकलिंग परिमाण शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन कर्ता ऋकारांत पुमलिंग कर्त्री शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन परमेश्वरः अकारांत तपुंलिंग परमेश्वर शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन अस्ति अस्तातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये हो जाएगा अनेन अनेन महा अनेन सहस्र महायुग संख्यया कालस्य परिमितस्य दिनस्य नक्तस्य ब्रह्मांडस्य च प्रमा ब्रह्मांडस्य परिमाणस्य प्रमा का अर्थ है परिमाणस्य कर्ता। यहाँ परिज्ञान जी प्रमा का अर्थ कर रहे हैं कि परिमाणस्य कर्ता प्रमा का अर्थ है ब्रह्मांडस्य प्रमा मतलब परिमाणस्य कर्ता परमेश्वरो अस्ति। अस्ति का मतलब अस्ति। तो ये जो च है वो सबके साथ लगेगा परिमितस्य दिनस्य नक्तस्य ब्रह्मांडस्य अनेन अनेन माने अनेन प्रमाणेन ये जो प्रमाण दिया है ना जी ऊपर पहले हाँ इससे ये जो प्रमाण दिया है कि सर्वम वै सहस्रम सर्वस्य दातासि सर्वत्र सर्व जगत सर्वमिति नामास्ति ये जो कहा है बोल रहे हैं इससे अनेन व्याख्यानेन ऐसा कर दीजिए ये जो व्याख्यान से क्या पता चलता है इससे सहस्त्र महायुग संख्या से परिमित काल दिन और रात ब्रह्मांडस्य दिनस्य नक्तस्य ऐसा है ब्रह्मांडस्य दिनस्य नक्तस्य माने काल परिमित काल परिमित काल मतलब समझते ना मापा हुआ जो काल है परिमित जो काल इतने जो मापते हैं जो तो परिमित काल के ब्रह्मांड के और ब्रह्मांड के दिन और रात के प्रमा माने परिमाण का कर्ता परमेश्वर है माने परमेश्वर ही ये परिमाण बनाया हुआ है कि 4,32,00,000 वर्ष की जो सृष्टि होती है ये परमेश्वर ने ही कहा है परमेश्वर ही बनाए हुए हैं मनुष्य ने नहीं बनाया है नहीं समझे। परमात्मा ही 1,000 युग चंद परिमा मने ये ब्रह्मांड के जो दिन रात और परिमित जो काल है इन काल को भी परमात्मा नहीं बनाया है काल का जो परिमाण है उसको भी परमात्मा नहीं बनाया है सब कुछ परमात्मा नहीं बनाया है। इसलिए वेद जब संध्या आप जब संध्या मंत्र में आता है कि ऋतम च सत्यम चाभिधात तपसोध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णव समुद्रादर्णवाद अधि संवत्सर हो जायत संवत्सर भी परमात्मा ही बनाते हैं परमात्मा की शक्ति से ही संवत्सर टाइम काल इत्यादि सब बनता है। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि परमात्मा ही जो है सहस्त्र युग महायुग से सहस्त्र युग महायुग संख्या से परिमित माने मापे हुए जो काल है ब्रह्मांड के माने मापे हुए ब्रह्मांड के जो काल है दिन और रात ये भी हो गया ना जी मापे हुए जो ब्रह्मांड से माने ब्रह्मांड के सहस्त्र युग संख्या परिमितस्य माने सहस्त्र युग महायुग संख्या से परिमित माने मापे हुए ब्रह्मांडस्य ब्रह्मांड के और दिन और रात के परिमाण से काल से काल को सबसे लास्ट में जोड़िए दिन और रात के काल का प्रमा माने परिमाणस्य कर्ता परिमाण के कर्ता परमेश्वर है ऐसा हो गया। अच्छा जी वो अन्वय एक बार फिर से करके बताइए। देखिए अनेन सहस्त्र महायुग संख्या च माने और इससे माने इस प्रमाण से ये जो अपना भाव बता रहे हैं बोल रहे कि इस प्रमाण से इस व्याख्यान से इससे क्या इससे सहस्र महायुग संख्या परिमितस्य ब्रह्मांडस्य दिनस्य नक्तस्य नक्तस्य च कालस्य प्रमा परिमाणस्य कर्ता परमेश्वरो अस्ति। यह अनुभव हो गया कि इससे क्या पता चला, तो इससे इस व्याख्यान से इस प्रमाण से ये पता चला, इस प्रमाण से हजार महायुग संख्या से परिमित ब्रह्मांड के और दिन और उस ब्रह्मांड के दिन और रात के मतलब ब्रह्मांड के और ब्रह्मांड के दिन और रात के प्रमा परिमाण का कर्ता मतलब ब्रह्मांडस्य परिमितस्य ब्रह्मांडस्य कालस्य के साथ सबको जोड़ेंगे, परिमित ब्रह्मांड के काल और दिन और रात के काल, दिन का भी काल है ना जी, रात के भी काल है और ब्रह्मांड के भी काल है, नहीं समझे? ब्रह्मांड के काल हो गए 4 और 32 करोड़ वर्ष, और रात के काल हो गए दिन का भी 4 और 32, रात का हो गया 4 और 32 करोड़ वर्ष। तो ये जो है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष इत्यादि जो है, तो ये काल का कर्ता, काल के परिमाण को बनाने वाला कर्ता माने बनाने वाला, काल माने कर्ता माने बनाने वाला, तो उस काल का जो परिमाण है भाई इस ये इतना का है, और उसी को लेकर के हम लोग बनाते हैं, उसी को लेकर के हम लोग जो ये करते हैं कि 24 घंटे का दिन हुआ, ये हुआ, इस सब का मूल फंडामेंटल परमात्मा का काल है, नहीं समझे? प्रतीक जी ना समझा, अनुभव समझ में आ गया कि नहीं? अभी भी जी आ गए। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि अनेन च सहस्र महायुग संख्या परिमितस्य ब्रह्मांडस्य दिनम नक्तस्य च कालस्य प्रमा परिमाणस्य कर्ता परमेश्वरोऽस्ति। समझ में आ गया? इससे इस व्याख्यान से इस प्रमाण से सहस्र महायुग संख्या से परिमित ब्रह्मांड के और दिन और रात के काल के परिमाण का कर्ता परमेश्वर है। तो परिमाण से कर्ता कहेंगे तो फिर प्रमा भी कहने की क्या आवश्यकता है? प्रमा का ही व्याख्यान कर रहे हैं। प्रमा इति परिमाण से कर्ता, प्रमा इति परिमाण से कर्ता, ऐसे कर्ता। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, प्रमा माने परिमाण से कर्ता। अच्छा, परमेश्वर ही जो है ये इस काल को बनाया है, कहने का अभिप्राय ये। और उस परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए काल को लेकर के ही हम लोग काल इत्यादि का ज्ञान करते हैं। जी समझे? जी ठीक ठीक है आचार्य जी, इतना भी यहाँ पे रुकते हैं। हाँ, यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे। अच्छा, यही रुक जाए? हाँ। ठीक है, अब कुछ दिन में तो शायद अगले बार ही समाप्त हो जाइए। इसका भी जो है ना, ये जब वेदोत्पत्ति विषय समाप्त होगा तो इसकी भी परीक्षा देंगे। हाँ, देंगे। लेकिन ये कहाँ से कहाँ कैसे करेंगे? वो जो ये पूरा वेदोत्पत्ति विषय पूरा लेंगे ना, पूरा है केवल वेदोत्पत्ति विषय, क्योंकि आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा संस्कृत भी हिंदी भी, उसमें कुछ ऐसे आपको लगे कि ये प्रमाण याद करने की चीज है, हाँ, याद करना, ये ऐसे कर लेंगे तो आपको पक्का हो जाएगा। अच्छा, परीक्षा के दिन से करेंगे तो ठीक है, जब तो हो जाएगा, तो 2 सप्ताह में हो गया, अगले सप्ताह हो जाए। अच्छा, ये भी नहीं, हो जाएगा अगले सप्ताह में, हो जाएगा। हाँ, ये हाँ हो गया एक्चुअली, तो सब लास्ट है ना ये। हाँ। इसके बाद कुछ नहीं है, बस 3-4 और लगे। शनिवार के दिन आपका क्या रहता है जी? को भी सैटरडे को, सैटरडे को तो सुबह को हम वो 3-4 जगह पे अपना ये होता है तो वहाँ पे हम कंडक्ट करने क्रिया कराने जाते हैं। शाम को जाते हैं? नहीं, सुबह को जाते हैं, शाम को ऐसे कोई मतलब कुछ दिन शायद शाम कुछ सैटरडे को शायद कुछ हो शाम को और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शाम का और अक्सर जैसे फ्राइडे को रखते हैं, तो फ्राइडे को मुझे जो है जैसे पत्नी को लेने के लिए 6:30 बजे मुझे निकलना होता है, अच्छा क्योंकि ये जो है आजकल जो है ना जो ब्यूटिशियन का जो कोर्स कर रही है ना, तो वो एक है इन्हीं का जिन्होंने लाइसेंस ले लिया हुआ है, एक महिला है, तो वो जो है ब्यूटिशियन बॉम्बे ब्यूटी करके, तो वहां पर सप्ताह में 3 दिन जाती है, अच्छा अच्छा अच्छा तो इसलिए उनको मुझे लाने के लिए जाना पड़ता है, माने फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे और मंडे माने ट्यूसडे 3 दिन, और फिर जो स्कूल जाते हैं, हालांकि स्कूल में तो जो है हो गया है, हमने तो पूरा पेमेंट दे ही दिया है, इस बार इतना खर्चा हो गया, इस बार समझ लीजिए कि $2,300 एक साथ मुझे देना पड़ा। ये ब्यूटिशन कोर्स के लिए, अजय वो ब्यूटिशन कोर्स के लिए। हाँ, वो जो 6,500 था तो हर महीना $300 देता था मैं, परंतु है कि अब इनका कोर्स पूरा हो गया हुआ है, तो अब वो एक साथ पूरा मुझे पे करना पड़ा, वो क्रेडिट कार्ड से मैं कर दिया हूँ अभी, और उसके पश्चात से जो है अब इनका जो है सर्टिफिकेट हमने सीईडी सीईडी कोई एक है एजुकेशन, डी माने डिपार्टमेंट हो गया, सी माने हो गया सर्टिफिकेट फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट, कुछ होगा वो सर्टिफाइड करने के लिए जो कुछ भी हो, तो वो कंपनी को भेजे हैं उसको, तो अब वो देखिए कितने में आता है, तो इस तरीके से है, इसलिए मुझे जाना पड़ता है ये करने के लिए, तो शनिवार को शाम में नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है ना। कर सकते हैं। कितने बजे करना है आपको को चार्ज? कोई ऐसा रहता नहीं है, मुझे लोगों को फोन इत्यादि करना होगा, मैं दिन में कर लिया करूंगा, दिन में कर लेंगे, और शाम में जो है पढ़ा दिया, फ्राइडे को जो है ना, फिर फ्राइडे का जो है हम यही चाहते हैं कि मंडे टू फ्राइडे 2 दिन, इसके लिए तो जो है ऐसा है, सैटरडे संडे हम जो है समाज के लिए राष्ट्र के लिए अपने धर्म के लिए सबके लिए देने का ये करते हैं ना, आपको भी यही मन में भावनी रखनी रखनी है, आप दे ही रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे सिखा रहे हैं, पर तो ये तो छोटी सी चीज है, जब आप इस चीज को पढ़ लेंगे तो इसके साथ साथ मैंने ये जो आप सिखा रहे हैं इसको तो सिखाना ही है, पर तो इसके साथ साथ एक बड़ा काम करना है, बड़ा प्लान मतलब ये बनाना है, तो उसी युवक को लेकर के उसी को ये करके जो है एक बहुत बड़ा एक संस्कृत का भी ग्रुप बनाना है, कि संस्कृत सिखाने का एक ये होगा, फिर जो है एक क्लास का जो है मतलब ये करना है, तो इस तरीके से जो है बड़े प्लान को लेकर ऐसा मन में विचार करते हुए चलिए कि मुझे एक बड़ा काम करना है, समझ गए जी? जी कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं आचार्य। मंत्र पाठ करें? हाँ, हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ठीक है आचार्य, नमस्ते। नमस्ते आचार्य।